أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آيات دا سورة الأحزاب بنزو سمنا برايات رب جدا ما قبل سرقرون مجرواية شد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلالة شان رشكاركي فالجنو أحكام مختصو سر هاغ أحكام ذكر كيش مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم بسجي ومات شراكات نو سر لري مگر دا جيدا پارش مرل دا امتياز شر أشكارسي نو پرون مدو أمت يو عام أمت پارش كم حكم واغم ووايا وس أغا خصوصي حكم راوايا دا جيدا پارش أغا امتياز شبر ملاس شكارسي أغا مور سر كشيش ومخكنو نوز ترجمه دارا کم دا الله تعالی دش فرمای و نبی علیه السلام و یا ایها النبی ای نبی انا بشک مر احللنا مش حلال گرزولی دی لک تالر ازواجک کوروالای وستا الله تی حق کوروالای وگی اتی ته چتا ور کړی دی اجوره اغول ورونه هن ددی اجر خو اصلی مزدوری تا وای دلت مراد زنی ول وردی د شیزه د پار نو هم پر دانه کابه نیگو کی د خوند د گو کی اجورت ور لره ور کی نو مراد زنی ول ورد نو وصل ته خو شدید اچا تخبل کور و الله رواد د رسول علی صلوات و سلام خصوصیت په دې کې څه ښکار اس چې مو ریدان د نبی علی سلام هغه خصوصی چې شورت بیانې احکام ورته بیانې خصوصیت په دې کې دی جلت خو تقدیر ورسره پروت ای نبی ینا به شک مش احللنا مش حلالی ګرځول دی لکه تالر ازواجک کوروالا یسته سره د زیاتو بد عدد مع زیاده العدد چې ګرد امت مسلمات څوره واج خو هغه ته څلور واج د نبی علی سلام کوروالا په دغه وخت کې نه دانیوي ول دا ګرد ما تا تر واکړي جلو خو هغه زیاتو بد عدد پکې مراعات بل دی په امت کې وته پورت کې چې ماتم نه دانی رواني نو د نبی علی صلوات و سلام خصوصیت یو دغه د کشکار اس ورته چې ازواج کوه ظاهر چې سړی ورته ویل نو خدای ارچا زوجا وده تر واده پیغمبر ته تاته ستا کور ولای ویره باج نو د پور د نبی علی صلوات کور ولای خو نه دانی وین خدای نه سره وریا چې د تر واده د دې خصوصیت ښکارا کی چې یعنی دغه نه زیاتو به سره چې در څلور پنځه هغه بلادی نه تر رسیدلې دي لا تا تر واده نو دا یو خصوصیت شنو نو احللنا مش حلال ګرځولې دي لکه تالر ازواجک کوروالای وستا سره د زیادت د حساب د دي چې حساب ډیر هم دي تر څلور بالا دي نه تر رسیدلې دي پسې دا صفت چور اچي چې الله تي هغه ازواج ستا یادوم هغه کوروالای وستا یادوم آتیت چې تاور کړی دی او جوړهونه ولور ده دی. دغه قید چې بلا قاری دلته ذکر سوی دی دا قید واقعی دی، احترازی نه دی. احترازی قید دا دی چې یعنی نبی علیه السلام نو دس کور ولای ام در روجه چې ولور نه ور کړی، دس نه فکر شي چې دغه سي اعتراض راوځي چې تا ته هغه کور ولای راوځي چې تا ولور ور کړی دی، چې ولور جنه دی ور کړی هغه نو نه جره و. نبی علیه السلام خپل ټول کور ولای ته ولور ور کړی و. نبی علیه الصلاه والسلام بیا ولور کور ولای نه درلودل. نو دا واقعي قید چې واقعیت دا غره کمو، نفس الامر دا غره کمو نو کدای سپ خبره اوس پوهیږي. نو دا الله کې هغه اتی ته چې تا ور کړی دی اجورهونه ولور د دوی تا ور کړی دی، دا قید مال واقعي سو بیان د واقعیت یې وکړي چې پیښه دغسې وشي. نبی علیه السلام ټولو ته ولور ور کړی ول. نو دا ګرده درته رواجي خصوصیت یادې پکې ښکاره سو چې زیاتوب د عادت وما او هغه درته رواجي ملکت چې مالک سوی وي یمینو کرست لاس. دا یمین دا اندامونه د انسان اکثر مونس مونس استعمالی جنو ملکت دا مونس سیغه استعمال که زکه یمین دا رسته دا چه دی دا مونس دی پا عربی که. نو و ما هغه منزانی در تروادی ملکت چه مالک سوی وی یمینو که رسته لاس چه دا نو چوک جدا منزی میم ما دا هغه چخه افا چه پا غنیمت در کری دی افا چرا گرزولی دی پی او دا رجوع تا ویل کیجی. اگر چی پی دا غنیمت مال تم ویل کیجی اگر تا زکا پی ویل کیجی چی دا کپارو چا پات لسی دا کپارو چا وطا ترا او گرزی کپار میدان که پر میدانی در پریجدی. نو دا چی دی دا منزیانی می ما دا حقا چخ فا اچرا گرزی ولی جی الله علا پاک علی که پر تا مانا پا غنیمت در لر در کریجی دا غ منزیانیم تا ترا واجی وزنو پا دی که چی دی دلتا یو غط خبره دا ملاقاری. اول خبر داده چه دا قید چه ذکر که چه مما دا حق منزانوس افا اچ پا غنیمت در کرد جالاه و علا پاک علیه که پر تا تا دا منزر آواد شه. نو دا نوری منزانی که نبی علیه السلام تا یو چاور و بخشله اغنو ندر آواد، یا دا نوری منزانی که نبی علیه السلام پا بازار که رانی ولا اغنو پا ملکی من ندر آواد خواغم رواد ام اغمو هو بر آواد چه سوکی ورتا و بخش ام هغه منظر واده چې نبی علیه صلاتو و سلام یې چې شکرانی سي. دلته که فقط هغه ذکر کړه چې تا ته الله تعالی په غنیمت تر کړي هغه درته رواده، دا قید چې بیا دی دا اتفاقي دی ملاقاتي اتفاقي قید هغه دی چې معنی اکثر خو دغه رقم وي چا په پی الله تعالی درلره در کړي. د دې دا مطلب نه دی چې نبی علیه السلام منظرانی ور نه دی ورته روا، یا یو چا ورته ور وبخښل نه دی ورته روا، دا بیا احترازي قید نه دی. لکه هغه مخکې چې د الله کې اتیت اجورهن قید واقعي و احترازي نه و، دا قید به اتفاقي دی احترازي نه دی. احترازي قید خو هغه دی چې هلته بل څوک په باسې چې هغه نه جې روا دا روا دی، دا اتفاقن دی اتفاقي. دغسې نبی علیه الصلات وسلام ته چې الله تعالی دا منظر ورا کول اتفاقي نه ده ورسره چې هغه الله چې څه شي در کړي چې تا ته په غنیمت در کړي کنه دا نه معنا چې رایې نیسي نه در واغم روا ده که یو چا در وبخشه هغهم روا ده. نو دا خو مې د دې قید په باره کې خبره در سره وکړه. اوس دلته سوال غټ دا وارېږي چې نو دغسې مینځه چې د سړي لاس یې مالک سي، دا که دی په غنیمت ونهسي، دا که دی رانیسی، دا که دی هبه که خوام امت امر واده دا پیغمبر خصوصیت پدی که چیش سوچ تا تا دا منزم علا و تلاوی ما تا تا در روا کرده. نو پدی ازای که اشرف علی تانوی رحمه الله وی خورا برا پیکر پکشی که بند سوچه ده دی خصوصیت وست پا چیش کدی. نو روز تا بیاده وی ما پا روح المعانی پدی کتابو که پیدا کرسره چه دلتی خصوصیت پدی کدی چه دا خو منزه ده نبی علیه السلام که وکی رواده کچیری داغ منزه تر مرگ پوری ده نبی علیه السلام سره فاتسی لکه ماریه قبطیه دی غیر حکم د امهات المؤمنین وګرځي دی خصوصیت یې دغه دی چې دا داسې سوال لکه ام المؤمنین لکه بی بی عائشه لکه زینب رضی الله عنها لکه نور د نبی علیه الصلاه والسلام حضرت سودا ویندا رضی الله تعالی عنها دا ګرد کوروالای چې د نبی علیه السلام تر مرګ وروسته بیا کله چاته د وګونې کاراو خصوصیت یې دغه دی چې بل سړی چې د مینځ سره وخت تیر کی نو برکه دی ځنی مړ هم سی دا پات سی خدا بیا بل څوک په نکاح کولای شي. نو د پیغمبر خصوصیت په دې کې دا رالی چې الله پاک وایي ستا هغه مینځه چې تا نکاح نه وي ورسره تړلې په ملکي یمین و چې ورسره کوي مازدي مملوکه ده د هغې له درجه دغه نه بلند وسو ستا د خاطره چې هغه ام المؤمنین وګرځېدل هغه د بل چا دپاره ناروا ده. که دایس ملا قاری په خبره پیداله ازواج د نبی علی السلام چې نکاح کړی دا غو ثابت ده چې ثابت ده چې امهات المؤمنین دي دلته چې دا خبره ذکر کړ چې هغه چې ستا لاس مالک هغه تا ته راواسوی ده تر هغه وخته چې معنا ستا سره یې دالت ته ځینې وفات شي یعنی د هغې درجه د هغو نه قدر چې شي ولوړه شو دی وی خیر دا خو یو خبره وه بیا ماپښین لمونځ ما کوه دی چې د ماپښین پرز مې خلاص کړه بیا لمانځه ته ولاړېدم الله تعالی بره په ذهن کې ما ته دا خبره راوګرځوله چې دلته دوې خبرې نورې دي نو هغه دا دی چې په دې کې خصوصیت ته اشاره ده چې یو دا دی چې تملک د یو شي قبل القسمت غنیمت مال را جمع شي دا مسله ده ورته متوجه بس د غنیمت مالونه چې را جمع سوله نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک دا اختیار ورلره ورکړی و چې ته په جګر د غنیمت کې یو شی ځان ته خاصولی شي ا د نبی علیه الصلاة والسلام بګای پره ځکه یو چوټې خوښ شو چې دغه زه اخلم دا در ویشه وتلې ده هیچ چا څه نه سو ویلی چې ولې اخلي نور مال ویشه کېدی دا نه ویشه کېدی وجې ته زموږ د سیرت په اصطلاح کې صفي وایي وایي دا شی صفي دی صفي معنا پیغمبر غوره کړی دغه به جلا کشه شو نو په دغه مملکت یمینوکه کې چې دی هغه مینځ ته اشاره وسو چې دا خو خصوصیت خاص و نبی علیه السلام ته ورکول سوی دی په نن زمانه کې که غنیمت چنګ شي امیر المؤمنین حق نه لري چې برای دغه شی ماته را جلا کړي او نور به موږ جون ته سره وی شي په دغه مملکت یمینوکه کې چې دی هغه مینځ ته اشاره وکړه چې ستا لاس مالک سي معنی په صفوت سره چې معنی چې غوره کې د ګرد غنیمت سره څخه دا خصوصیت پیغمبر د ګرد امت کې دا نسته چې د غنیمت مال شي غوره کې چې دا اسمعت که په حساب کې درورسېدي درورسېدي که نه درورسېدي خلاص ته لاسه جوتي پیغمبر کولی سو چې پر مال نظر واچي یو شی په دې کې خوښ کړي صفیه کې نو دی خو مینځم خوښولی سي صفیه کولی سي معنی چې غوره یې کې ځان ته چې دا زما ده و دغې مسلې ته یوه اشاره سوله بله اشاره ول دا په ذهن کې راوګړه چې اوهو بل خصوصیت خیر دا دی که د اهل حرب له طرفه څخه پاره ځکه امریکا د جرمن دی جاپان دی هر څوک چې دا د کفارو ملکونه دي د هغو د طرفه څخه د مسلمانانو مشر ته یو هدیه راواستول سو چې دا ستا دپاره تحفه ده دا ما در استولې ده دغه هدیه چې ده دا د عامو مسلمانانو ده د امیر المؤمنین نه ګرځي څه چې ده په نامه راغلې ده یو د رسول علیه الصلاة والسلام خصوصیت په دې کې دا و چې هدیه به راله نبی علیه السلام ته هغه خصوصي ده ده دا بل اختصاص د نبی علیه الصلاة والسلام شنو دغه سی یو منزه و نبی علیه الصلاة والسلام ته بی صفیه اغه د مقوقس بچا د خوازه خو نبی علیه الصلاة والسلام ته راوسته ولسوله د نبی علیه السلام خپل سوله ورسره وداله ته بره د ملکی مين پر کوم وتی ورسره کولی وروي بخښلې نو ګای کی په مملکت یمنو کی کی و درو خصوصیتو ته د نبی علیه الصلاة والسلام اشاره سو اول خصوصیت هغه د نبی علیه الصلاة والسلام چې دا د مالک سي د درسته لاس د ته دا راواده چې وام دا بار د شګرځي لکه ازواج مطهرات څخه ام المؤمنین ګرځي دا خصوصیت شو بل خصوصیت دا د شپه مملکت یې منو کې کې وجه ته اشاره ده چې یعنی چې صفی کې غره کې د غنیمت څخه دغه سیمنځ دا ته راواده بل چاته دا نه درواچ د غنیمت سره څخه د یو شی پورته کوي او بل دا دی کده اج هر د طرف څخه مؤمنانو ته د مسلمانانو مشر ته چې وسی هدیه راولې چې دا ماته ته سوغات درلېږلې دي دغه پیغمبر علی السلام ته به خصوصي هره واو په بیت المال نه ګډوله بل چاته په امت کې دا حکم نشته چې د پرنامه یو هدیه راشي برای دی وخت دی بهغه بیت المال ته ګډي ولې تا ته چې دا شی درکول سوی دی نو دا تاته په خوا ولې نه درکول کېدی ته ولاړ خپل د مور پر کور کښې نه بیا چې خلک تا ته د کفارو پاچا هدیه راولېږي پېژني دي لانه وس دې چې ته فقط مؤمنانو مشره پاچا دی تا ته هدیه رالېږي نو هغه به ته بیت المال ته ګډي ستا نه کېږي مګر یو پیغمبر چې و د هغه دپاره دا جایز وه چې په خپله اخیستوی ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معصوموالی خو مؤمنانو ته معلوم دی چې پیغمبر د دغه هدیه په خاطر چې کافر یې وده ته راولېږي پیغمبر علیه السلام دا غلطي نه کوي چې د هغه کافر درته اکثر کې لاندې راشي بره چې د هغه کافر مراعت کوي نو موږ خو کمزوري یو چې کافر ماته یو غټه هدیه راولېږي بره زه پر ملک نه یم بره چې ده راته ویل زه هغه کوم چې بابا ماته دونه ښه شی راکړی دی نو الله پاک پر دغه مشر باندې دا لار ودرول چې ولاکه څه کوه کې تا ته چې هر شی ستا پر نامه راځي په چا به ګټېږي په بیت المال به ګټېږي په خوا د تا ته هدیه ولې نه کولې کېدای سي په مضمون پوهېږي نو د امت و نورو مشرانو ته دا خبره جایزه نه ده چې د کافر د خوا هدیه ورته راولېږي د ویل زما ده دا خو به نو ماته راکړي موږ تا ته په خوا ولې نه درکول دا د بیت المال د عامو مؤمنانو ګرځي خو رسول علیه السلام ته که راغلي وي هغه د ده ولې په نبي علیه السلام کې دا ته وهم نه کېدی چې دی به د هدیې او د مال د خاطره څخه د اسلام د زلالت به قبلوي او دی به د کافر سره دوستي پکې نبي علیه اصلا دا کار نکوه نو پا دی که دروغ خصوصیتو تا واکی اشاره سوه چه دیو دال او تلا پر ما رحم وکی چه لمازه تاول اردم دا غدو زیوت می هم پام سو چه پا دی که دا دو خصوصیت نور پراته گی اغایی و خصوصیت خمیلا مخی آگی بایان کی چه مانا دا غا منز عین درجه دا چاپی دا کی دا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنه دا اغوپ درجه کی داخلی جی نو دادو ام حکم سو چالا پاکو ای نبی ما تد حلال کردی دی از واجستا چا تایوال ورور کردی اغای یاو و ما او حق من جانی مدر تراو کردی دی ملکت چا مالی کیوی امینو کرستا لاس چا اغا نو دیمی ما ده حق سا افا اچ راجع کردی دی پا غنیمت در کردی دی اللہ علا پاک علی کبرتا درهم و بناتی عماتی که و بناتی اولونی عماتی عمدی و بناتی اولونی عمی که دا اکاستا دا زای اول دا زای دی نو لونی دا اکاستا دا اکالور تا تروا دا یاو و بناتی اولونی عماتی که دا عمگانو سا دا دی عمگان دا عمگانو اما چی دا پلار خور توایی نو او دغه چې دی اکا د پلار ورور ته وای نو دا دواړه د پلار سر اړه لري چې د پلار ورور دی مذکر نو اکا یې بولي دا تور له سره شریک دی کدی مثال په تور په پښتو یې ترجمه کړي عم اکا عمت معنی کاکاګي نو دا هم وایي کاکی دی نو خو کاکا سوله ولي خو دا مونسه ده مازې خو د پلار خور ده که نه اکا هم د پلار ورور دی دا اما چې دم د پلار خور ده نو خلاصه یې دا د یې دواړو چې یعنې د پلار د خاندانه څخه چې ستا یي بالا که چې د اما لور ده که چې د اکا لور ده دا دواړې تا ته په نکاح روا دي نو دا یې بل حکم نبی علیه السلام تو وای پسې و بناتی او دا غره کم لونی خالک د ماما استه خال به ماما ته وای و بناتی او لونی خالاتک د خالگان استه دا د خاله او د ماما لونی دا دواړه تا تر واجی دا به د مور خانه دان شو ولی خو د مور ورور چې دی هغه ماما دی د مور خور چې دغه خاله ده نو خلاصه یې ده چې یعنې د پلار په خاندان کې تا ته دغه قسم ښځې رواج د مور په خاندان کې دغه قسم ښځې درته رواج خو شرط یې پر کښېښوه الله تعالی داسې ورته وایي اللاتی هغه بناتی یادوم هاجرن چې دوی هجرت کړي معک ستا سره ای پیغمبره نو پر دا څلورو سورې دا شرط ولګاوه اول کومې جبې شوې د اکالورو او د امګانو لوڼې دغه او دا دوهم نمبر چې بیا دې دا کومې جبې شوې هغه د ماما لوڼې او د خاله لوڼې دغه چې دي تا ته الله تعالی روا کړي دي مونږ رو شرط کوم دي الله کې هغه انجنې هغه لوڼې هاجر نه چې دوی هجرت کړي د مکې څخه معکس تاثر د معکه ترجمه ته جمله قاریب پام د معکه څخه د معیت زمانی نه د امرات چې خامخا چې نبی علی السلام را ماجری دي دیگر د پپسې یو ځای ور سره راغلی د معکه څخه د امرات چې فقط په د حکم کې ستا سره شریکان یي مطلب راغلی هجرت کړی دی د دې وس راغلی دی مدینه شریف ته سید در پیغمبر علی السلام به یو کال ور سره راغلی ترغه به یو میاشت ور سره راغلی ترغه به دوه کال ور سره راغلی خو په حکم کې د هجرت به در سره شریک ته ته بیا راوړی نو دا چې د خپل خاندان انجنې وریاجې کړې د پلار خاندان یا د مور خاندان دغه جواز و نبی علیه السلام ته په دغه شرط ورکړي چې خامخا به په هجرت کې ستا سره شریکي نکاح ورسره کولی شي نور امت ته پاره چې و چې مازې مسلمانه وای نکاح ورسره کول کېدل نکاح ورسره غوټه کېدل کېدای شي په خبره اوس پوهېږي نو چې مازې مسلمانه وای چې د خاندان نه د هغو سره نکاح کېده په دې کې به دغه قید پر نبی علیه السلام ولګوه د دې قید نو څه فایده ده بس په پای کې برای بیالتا خبر رازی چه علاوی ما دو غون ستا سر شو وکر گور هنده بیدر تا روا کرده ستا با اغا حراج و تنگی بجی پورت سی تنگی با ستا با لاس نی بند نو لاس جی بوجه نکی را بند خدا غا دی چه کمی دا خاله لونی یا دا ماما لونی یا دا اکا لونی یا دا اما لونی ما تا رواکه شرط پر ولگوا چه واکا علتا و په مکه کې و اسلام راوړی تا ته نسی کیږي شرط دغه دی خامخا به دا دلته راځي برای به چش کیږي برای به دا تا ته سی کیږي نو دا خو دې مسله را باندې ولګول دا قید خو یې ته راځي سو دغه وجه دا ده چې د یو داسې ښځې سره که د پیغمبر نکاح وسي چې هغې هجرت نه یې کړي مسلمان نه دي بل ځای یې د هغې مشکلات الله ته معلوم وي چې بیا یې پیغمبر ته مشکلات پېښول الله په دغه ورته وایي برای دا قیدونه ما درته ولګول ته اوس د وسا ورته ګرځه ایت ستاوان تا تا سوک نسی رسواره که دغت شد ستا پا نکاس هجرت یا نیکلی التی که دا ستا تا مشکل پیش کن کدای ستا مشکل پیش کی ستا کور والای چې دلته هجرت تر سره کړی هغه به ته نکاح ور سره کړی نو دلته دا قید پر کښې شم لا قاری دغه قید اللاتی هاجرن معک دا دغه څلور سره بنات پارسو کدم اکالور ده کده اما کده خاله لور ده کده ماما دا ګرد چې علاوه ما تا ته روا کړی دی شرط لري اللاتی هغه هاجرن چې دوی هجرت کړی معک ستا سره د مع څخه د مراد معیت زمانه نه دی مراد چې فقط په داسې صفت کې ملګري مهاجرې سوي اګر چې درده وروسته یو دا دریم حکم و نبی علیه الصلاة والسلام تعالی و تعالی وکی چې دا تا ته ما در کړی دی خصوصیت یې دغه دی ستا په کښې کې چې هجرت یې نه یې کړی تا ته نه روا کېږي په دې کې د ده خصوصیت عادي ښکاره سو بل و امرأتا مؤمنتن بل تا ته هغه ښځه روا ده مؤمنتن چې دا مؤمنه یې ان وهبت که دې وبخښي نفسها زان ده جه لین نبی و نبی لره ده تا ترواده با کم صورت که این اراده که چیر اراده در لوده لره النبی و نبی صلی الله علیه و سلم ان ده جه یستن که حج پا نکاح که ها ده شز دراده و دره دره برای و نبی علیه السلام تون ما تا ته زان پا نکاح که در بخشلی دی پیغمبر علیه سلات و سلام خوش روچ پا نکاح که برای لزما قبوله ده غر شز تا ته بیولوار رواده د مؤمن حکم اوغه دی چې چیر سو چې هغه پرون تیر سره خبره چې مال دی به خامخا ولور ذکر کی د مؤمن نه کا چې کیږي د بل سره ولور خامخا غواړي کې دی ذکر کی خو د محرم سمایه پیدا کی کې نه کی ذکر خو محرم سره ته خبره نتله حتی که تلا قبل دخول ور کړی متعین او واجب چې نه وای ذکر کړی ولور کې ولور ذکر کړی انس په ولور د متعی پر کم نو واجب د مؤمنانو د عام خلکو نکاح به ولور چې و نه کېدل خامخا چې شو ولور په کې ذکر ولور به خامخا وای دا که د ذکر کړی ولای کنه کول په نکاح کې ولور خپل پس تړلو یو نبی علیه السلام تعالی دا خصوصیت ورکړي که یو ښځه راله تا ته ځان وبخښي که د نبی خوښه چې په نکاح کې علاوه دا ما تا ته روا کړې ده بالکل نه په نکاح کړ مګر دلته بیا شرط پر ولګوه شرط ته به مو پام وي زه بیا روایم دا تورې و امرأتن او هغه ښځه موږ تا ته روا کړې ده مؤمنتن چې دا مؤمنه یې د ایمان شرط یې پر کښېښو د نور امتی مسلمه د پاره د عام مؤمنانو د پاره په نکاح کولو کې چې ښځه په نکاح کوي د ایمان شرط یې نه دی پرس چې خامخا به دی مؤمن او مسلمان په نکاح کوي پرون موږ وویل د کتابیې نکاح نه ده جایزه یهودیه ده چې پر خپل یهودیت پاتې یا خپل اصلي یهودیت یې مؤمن نکاح ورسره تړلی سي نصرانیه ده چې پر خپل نصرانیت باندې پاتې مؤمن نکاح ورسره تړلی سي خو د مشرکې سره نه سي کولی د هندواڼۍ سره د هغې سره مؤمن نکاح نه سي کولی خو مشرکه ده چې اهل کتاب ده د هغې سره نکاح جایزه ده د عام مؤمن دپاره د نبی علیه السلام دپاره چې دی جایزه نه ده ولې نبی علیه الصلات وسلام خو نبی خو دی د نبوته څه اخوا خو دی مؤمن دی د ټولو مؤمنانو دغه امیر المؤمنین یې هم دی نه خو معنا پاچا یې هم دی په دغه رقم که کتابیې راسي باره د مسلمانانو او هغه سیاسي شیانو ته لاسرسی کولی سي وس ولې دغه رقم دي خو دا کفارو دا کړي دي دا مسلمانان یې خپلو ملکو ته ښځو ته ورله کړي دي بالا چې د ده د ذهنه هره خبر وي په دماغ کې چلی لی ځینې باسې په خبرې چې ته دغه ارادې لره دغه کوې تر بره در منزې له ځینې ونه رسېږي مړې کې دا رقم یې دی د ښځو په ذریعه دا استفاده ځینې کوي نبی علیه الصلاة والسلام تعالی ویل تا ته که ښځې ځان در بخښي ایمان یې شرط دی دس نیچ کتابیا راسی و درست تاثر نکاح کم زمی در بخشلی دی تا تا ندر آوا یاد مثال تور نصرانی راسی و در جمازان تا تا در بخشلی دی ولوار لگر سران غوارم پر نبی علیه السلام علا بنجز و لگاو چه دی اسلام پا پوت پوت شیانو باید دا بلایو خبر نسی دی اسلام سیاسی رازونو باید خونجی پاته سنو نو اوس ام دا غره کم ده چه دا غسی باچه هان چه سوک و در لکه خزمج ده ملک پاچه چوش ماینه اگر سا دا کم زیوده و غیتالیه و کده یو علاکه و ده المان ده خواه المانه و نو په دې یاسه ته د مل کوم شی پټوي نو د ماینې سره سړی شی پټولی سي خو نیسي پټولی چې ستا ګرد شیان ستا رازونه د هغه کاپر ته بربله دغسې چې دا نو دلته پر نبی علیه السلام دغه بنجز ولګوه دا بنجز چې ولګوه بیا چې هلته راځي چې الله وایي بره به تا ته حرج نه متوجه کېږي ته خوا دې په تکلیف کې دې واچورم یا الله پاکه بنجز راباندې ولګوه امت مسلمه ته چې دوی هم د مؤمنې سره نکاح کولی سي هم یې د کتابیې سره کولی سي پر ما چې دا بنجز ولګوه د کتابیې سره نه سه کولی نو څنګه ما د تکلیف اخلاص یې الله وایي نو خو د دې مسله کې تا ته تکلیفونه وه ما دا دې تا ته لار بنده کړه چې پر دا لار رسېد تلی دا لار خطري ده ادي وساس مې تا ته توسعه راله پکښې کنو که دایس خبرې ته متوجه سوي یاست نو و امرأتن هغه ښځه علاوه ما حلاله کړې ده تا لره چې دا مؤمنه یې ګوره مؤمنتن قید یې ووایه چې مطلب کتابیه نه شي کولی څه وخت درته روا ده ان وهبت که دې وبخښي نفسها نفس ده دې لنبی و نبی لره یا ځان ګوره وبخشي ولور نسته پکشي کې این اراده کچیر اراده درلود النبی و نبی اند دې استن کې حج دې په نکاح واخلې هاده نو دا ته تراواد د امت لپاره په بخشه کله سی کې یو څوک نی بل ته ما تاسو لور در بخشلې چې دې وبخشي خو لاهم ولور خامه خاله لازم دې زر ور وای چې ولور نه لري ولور لازم دې ولور کشېج دې چې معلوم سو د ولور ورسته بخشل بیا کې بیا ورسته وک دا چې تاګر سره باندې کاز مو ته تړم پرواز ولور نه غواړم هغه به ولور نه کې نکاح خو به وتړل سي خور بره خامه خاله لازم یې جنو و نبی علی السلام ته دغه خصوصیت هلا پاکول را ورکی نو دا وس دا دلته تقریبا څلور حکم په جزا کې ذکر سره پس یالا پاکوی خالص تلک اده خالصتان زیاده د چرالی خالصتان دا خالص دی لکه تعالی من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو سره د نور مؤمنانو د پاره دغه شرطونه نه دی لګول سی دغه توسعانه د ورته کول سی چې نشي ورته راوځي دا یوازې تا ته راوځي د نور مؤمنانو من ځان دا رقم نه چې من سره د وکی وکړه د ځنی مور سره حکم د زوجیه پیدا کی حکم د زوجیه نه لري نو که دایس په خبره پیژ ملاقاتی دغه شزه چې په ملکی مل وچ سی دا په میراث کې کله حق لري میراث که برای حق نری خود زوجی حکم نپیدا کی د پیغمبر علی صلوات و سلام خو میراث پاته ندی نفس د زوجیت حکم پیدا کی د منځ چې دی و چې ور سره وکي او د زنیمش ترغه وخت یو د هیڅ پژوند یا خرڅ کی هغه جلا خبر یا چې د پیغمبر سره تر هغه وخت چې نبی علی سلام زنی وفات سي عین لکه د کورواله د رقم سره کته چې کورواله سره خو میراث بو یوسی نبی علی سلام خو میراث نه درلود دغه میراث علم دی دا حجسم دا غسدی عوام ام پجه خبر په یوه ایملاین خور د نبی علی السلام میراث خورج میراث خور دا نه معنی چې نبی علی السلام باغ جیدات لودي سره تقسیم کی حتی د بیبی فاطمه او د حضرت علی کرم الله وجهه جنجال در پاد ابو بکر شیخ صاحب د حضرت عمر صاحب سره پر کوم خبرو خودی په خیبر کې د نبی علی السلام یو سم زکه و برل دا راکه موږ وږی مسکینان حسن حسین روټی نه لري حضرت ابو بکر صاحب مرته ول څکه ولا کوي کې د نبیانو میراث چیرو خو د نبی علیه حدیث ورته کښې شوی چې موږ ډله د نبیانو چې یو موږ چې دوی میراث کې مال نه پرېږدو زموږ میراث علم دی برای ټول اصحابو دغه حدیث پیغمبر ویلی دی که نه دی غول ویلی دی برای ته میراث ته څه شی وایې میراث کې حق نه کېږي نو ګوره که میراث درلودی د نبی علیه السلام از دغه مینځیانې چې دی به په میراث کې حق پیدا کړی و د نور امت چې اوس موږ د مثال په تور مینځه ولرو تر مرګه دې راسره وي چې نکام یې نه یې پر کړی په ملکې مین وچې ورسره کوم چې اوس زه مړ سم دا مینځه زما د کوروالا سره نه شي شریکېدلی چې زه میراث غواړم هغه وایي ته یې مینځه یې میراث ته کې مخوا غواړې د پیغمبر مینځه چې ده هغه دا رقم سوره که ده د زوجه دا یو خصوصي حکم سو که نس نو خالصتا دا خالص دی لکه تا لره دغه احکام من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو څه مؤمنان په دې احکامو کې ستا سره شراکت نه لري چې یو مؤمن وارای ماته زه خو د نبی علیه السلام امتی یم که نه یم هو زه د نبی علیه السلام سنت پر ځای کوم همسیدي برابای زه څه شي کوم زه نه ښځې کوم زموږ ګران پیغمبر ولې نه درلودلې برای به نو خل بل سړی خوله واضح نه شي نو سیدي نو خو د پیغمبر طریقه ژوندی کوي چې یو سنت یې ژوندی کوي سونه سلام لري خو دلته د خالصتن تورې پروت دی چې دا خاص د پیغمبر خصوصیات امت حق نه لري چې برای دا سنت امر ژوندی کوم دا سنت ته نه سي ژوندی کولی پر نبی علیه السلام خو د تهجد لمونځ هم واجب و کتابونه وایي ځینې نو پر موږ هم واجب دی خو نه دی واجب موږ ګر سره ټنګ پراتو یې نه راپورته کیږو پس یا رب العالمین قد په تحقیق سره علمنا موږ علم لرو ما پر هغه احکامو فرضنا چې موږ مقرر کړي و علیهم پر دغه مؤمنانو فی ازواجهم په ازواجو کې د دی کوروالاو کې د دی و ما په هغه کې ملکات چې مالکان او ایمانهم لا سونه د دی الله وای چې د نور مؤمنان احکام خو ماته معلوم دي خو یو حکم پرون کیر شو نکاح کې ور ورخه مخه نه لازم دی نو خدای زواج مبارک خدا غ حکم چې چی شو چې هغه کې ور ورخه مخه لازم دی نو چې ور ور لازم دی د نبی علی صلوات و سلام لپاره الله تعالی سونه وسعت ورته وکي برکه شي ځان د غیر درو بخښي استغفار شو دغه سې نکاح ولوار کله تل لازم کی ور علا فقې دغه دی مشتاغه معلوم دی چې هغه د معام مؤمنان د فار حکم یو رقم د نبی د فار حکم بل رقم سړي ولوار پر د لازم لدی چې ځان رو بخشي هغه چې مال هو سه په نکاح کې وي دغه ګور د نبی علی السلام ولورونو ورکړي وغو ځان رو بخشي نو نکاح تړل دا الله تعالی د دایره پراخه کړ چې معنا که شو ځان رو بخشي بالکل که ساخو شي وي دغه نه لري ولوار نه لري نو و ما ملکت ایمانهم کی سمانه چې وسمر من زولرو مطلب مال تر مرګ جراسه د مینز سره مطلب نکانه لرم په ملکی مل وتی کوم برز د نیمر سونو داز ما د ما نه رقم حکم لري خو نه لرم اینه خو میراث کې حق لري دغه میراث کې حق نه لري د پیغمبر چې وو هغه د د مملوکات په ملکی مل سره هغه چې دی بای حکم د سوله کې د زوجیخ دا د یو خصوصیت نه علاوه هغه ما ته معلوم نو دغه احکام خا خاص الله پاک و نبی علیه السلام تور لره ورکړه د څه د پاره؟ لئلا یکون علیک حرج، لکی د پاره د دې لا یکون چې نسی علیک پر تا حرج تکلیف نسی. په دغه مې دا خاص احکام در لره درکړل، نو که تا په دې کې نو څنګه حرج پورته سو چې الله دا خصوصي احکام ورکړه؟ مال چې نه ښځې ور جایز کړي نو بلا لاره تکلیف ځینې پورته کېدل څه رقم بابا امت در سلور بالا نجروا پیغمبر چه نور رواک نخو حرج پورته سو در نبی علیه السلام بعد خوب شم لاس اخلاص سو پر شد زکنه که دایس پا مزمون پیدلی است. در منزی پا باره که چه حرج پر نبی علیه السلام را نغلی آغه منزه چه معنی که دی رانیسی که پا در غصر ای پا غنیمت که ورلا روارک ورسی چه در لاس مالک سی در اغو که دوغو ندرجا ورلا روارک چه باره لکه در ازواج داره کم سوی او پا آغه منزی که در صفی حق ورلا روارک چه در غنیمت سارا چه پورتا کولای سی پا آغه منزی که در حرب در خواست خواست در تاو بخشل سی خواست در گرزیجی در مسلمانان نگرزیجی نخبدی که حرج در نبی علیه السلام سپورتا سو کنوس کتاب انور دو کی حرج د کوم دی چورته شو چې هغه د کالونی او د دغه د عملونی او د خاللونی او د معاملونی دا چې نبی علی سلام تر واکېږي خدا هجرت پر شرط کی چې دی به خامخا مهاجر سی خو هغه انجن نه کړی ورته راوچا هجرت لانی کړی مسلمانانی خدای تنګی پر ولګول نو ته چې حرج پورته سی ما دغه جواب در لره در کی مال ظاهر خو سره چې تنګی پر ولګید مګر په وګو کې ورسته چې دی بر مشکلات په پسیل علاوه د هغه مشکلات سم خلاص کړي دا غره کم دغه بل شزه چې د نبی علی سلام ته ځان بخشي خو په دې کې قید پر ولګاوه هغه قید ایمان ول چې مؤمنای کې ځان رو بخشي سی دی د کتابیه سره ستانی کان کې نو خدای بنجز دی پر نبی علی سلام ولګاوه او امه دا روا ده چې د کتابیه سره نکاح وکړي پر پیغمبر باندې زول کې شیخ مخه به مؤمنه ته به نکاح ور سره کوي د کتابیه سره نه سکولي نو دا کوم دي دا خو لا تکلیف را باندې کړی شو مال الله ویل کای لا یکون علیک حرج په دې کې به تاسو ته تکلیفونه متوجه کېدل کته د کتابیات سره چې کړی وي نکاح کړی وي اگر چې ځان در بخښلی وي نو ګوره د نبی علی السلام څخه تکلیف په هغه څو حکمو کې خو داسې برملاز نه پورته سو د منځ په باره کې او د ازواج په باره کې په دې نور حکمو کې چې وو په دې کې چې د مؤمنین قید ولګیدي یا د هجرت قید ولګیدي په دې کې هغه تکلیف چې معنوي دی ورسره په پسې دی هغه ځنې پورته سونه نو دا حکمونه خالص تعالی ردی لکه د پاره د جلای کونه چې نس علیک پر تابانی حرج تکلیف را نسی د تکلیف خلاص ستاج وند وساس په دغه داشیان خصوصیات سو د نبی علی سلام وکانا الله غفور الرحیم وكان دي الله على حز وجل غفورا بخشون کی دی گنہو گنہونه الله تعالی بخشی و عام امت دا زیری وارد نبی علیہ السلام خصوصیات خ بیان کړه چې امت به وای چې تاسو خو به غلطی کی سونه مغفرت الله تعالی در کی په دې زړه تاسو بیا کمزوری نه کی چې نبی علیہ السلام چې دون خصوصیات ور لره ور کړل زمږه تاسو به مغفرت رحیمن الله عز وجل رحیم دی په ورکه د ثوابو چې ثوابونه الله تعالی دې ټول مؤمنانو ته به ور ورکی نو د دغه نن درس چې دی په دې کې مال د پیغمبر هغه خصوصیت او فضیلت ښکاره سده خصوصیت چې نبی علی سلام تعالی او تعالی ور لره ورکه ولې ور خو معلومه ده چې د درجه ډیره لوړه ده نو الله د خصوصي احکام ور لره ورکه چې دا خاص تا د پاره دی زموږ په وطن کې چې دی چې وسد مثال په تور یو پاچا و یو چاته د ګرد رایت پر خلاف یو شی ورک برای دای فوق العاده ورکی فوق العاده د معنی چې یعنی د دخونو چې دی د مملکت د نور خلق دا رقم کی مګر د ته د دون شور سره وکړم رسته یو سره وکړ د نور سره ونه کړو برای د عادت خلاف دی پاچا دا کار وکي نو رب العالمین و نبی علی السلام ته فوق العاده احکام لر ورکه فوق العاده نو ول ورکه چې نو خمرم دار پر بچا ګران دی د ګرد جهان مالک چالا عز و جل نبی علیہ السلام پر گران دی نو مجل ده امتیاز را شکاره کی تا جی صورت مطلب داغه چې ده نبی علیہ السلام محبوبیت شکاره سی تا بل محبوبیت نو پس آیاتن پا داغه باره کدی اغبانو برا بیاو وی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین